Jack Radio. Weer voor deze week. Ik hoop dat je ervan hebt genoten. Ik ben Afrojack en dit was Jacked. Ik zie jou volgende week. Het grootste dancefestival ter wereld is vanaf nu bij je thuis, in je auto of in je oortjes. Luister nu naar 538 Tomorrowland One World Radio via 538.nl of de 538-app. 538 Nieuws. 4 uur. De onderhandelingen tussen Amerika en Iran zijn over en er is geen deal. Dat zegt de Amerikaanse vicepresident Vance, die uit Pakistan vertrekt. Daar werden de gesprekken gehouden. Volgens hem had hij Iran een laatste en beste voorstel gedaan. Ook de Iraanse staatstv meldt dat de onderhandelingen geklapt zijn. Dat duurde in totaal 21 uur. In Haiti zijn zeker 30 mensen doodgedrukt bij een van de populairste toeristische attracties van het land. Het was enorm druk bij de citadel van Lafayette, een 19e-eeuws fort. Er ontstond een soort stormloop en daarbij ging het dus helemaal mis. Hulpdiensten houden er rekening mee dat het dodental nog verder op zal lopen. De reis naar de achterkant van de maan en daarna weer terug naar aarde was een emotionele en een bijzondere. Dat zeggen de teruggekeerde astronauten van de Artemis 2 maanmissie. Terwijl ze uit het raam keken naar de aarde, hebben ze zich vooral verbaasd over de duisternis om ons heen. De aarde was gewoon een reddingsboot die ongestoord in het universum zweefde, zei een van hen. En Jorinde van Klinken heeft het Nederlands record discuswerpen verder aangescherpt. Ze gooide op een centimeter na 71 meter ver. Dat is meer dan een halve meter verder dan het oude record dat ze ook in handen had. Voor het wereldrecord uit 1988 moet ze nog een stukje verder gooien. 5 meter en 81 centimeter verder om precies te zijn.

Let's pretend it's not the end of the world. Before I go.

dollar for dollar, got out and walked it. I speak things, cause baby, I can't talk it. Whoa, sweating, hot up in this joint. Vocal, tank top on at this point. You with a winner, so baby, you can't lose. I got secrets, can't leave Cancun. So take it off like you're home alone. You know that's in front of the mirror while you're on the phone. Checking your reflection and telling your best friend. Who I am, she sees my good deeds and she kisses.

don't care where you've been. The only thing that matters now is where the night will end. Them bright big lights are shining on us. That beat's so tight, it makes you wanna get up, get down. Like there's no tomorrow, like there's no tomorrow, like there's no tomorrow. You got everything's eyes, wanna dip, get a new spot. Yeah, don't worry, night never ends, no hurry, no hurry. Shorty look thick, so the lines get blurry, and the nights in your paws, so we might get dirty.